شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که گلها و شکوفه‌ها را آفریده، خدای خوب و مهربون، خدایی که شما گلگلیا را آفریده. به به، سلام دخترای قشنگم، سلام پسرای نازنینم، سلام به روی ماه همه شما. خوشحالم که همتون خندونین. بله، آخه زمستون داره تموم میشه، چه فصلی میاد، آفرین، بهار میاد. زمستون تموم میشه و بهار سرسبز میرسه. از حالا آمدن بهار رو به همه شما گلگلیا و همینطور بزرگترهای عزیز تبریک میگم و دلم میخواد به قصه امشبتون گوش بدین. یه قصه قشنگ از باغ سیب ها میخوام بگم که لپای شما دقیقا مثل سیب ها میمونه، خوشگل و دوبل مبولی. خیلی خوب گوش بدین به قصه امشب که اسمش هست جشنی در باغ سیب. آخرای زمستون بود، بهار قشنگ در راه بود، اهالی باغ همه در جنب و جوش بودن، خودشون رو برای اومدن بهار آماده می کردن. اونا می خواستن مثل هر سال به خاطر اومدن بهار یه جشن خوشگل بگیرن. بچه های گلم، تو این جشن قرار بود هر کسی یه خوراکی خوشمزه بیاره. برای همین هر کدوم از اهالی باغ سیب تو فکر درست کردن یه خوراکی با مزه بود. زنبورا با عسل داشتن آب نبات درست می کردن، آب نبات خوشمزه عسلی. مورچه ها با نون خورده هایی که جمع کرده بودن داشتن شیرینی می پختن. کرم خاکی ها با میوه هایی که جمع کرده بودن یه دسر میوه ای درست می کردن. خلاصه هر کدوم از حیواناتی که توی این باغ بودن در حال تهیه یه غذای خوشمزه بودن. در این میون فقط حلزون پیر بود که ناراحت بود و قصه میخورد. آخه میدونین امسال حلزون اونقدر پیر و خسته شده بود که نمیتونست راه بره. برای همین یه گوشه زیر سایه یه برگ بزرگ نشسته بود و فقط قصه میخورد. بالاخره روز جشنم رسید. همه اهالی باغ از گوش و کنار خوشحال و خندون به محل جشن اومدن که وسط باغ سیب بود. اما خاله حلزون پیر قصه ما یه گوشه تنهایی نشسته بود و قصه میخورد. همسایه خاله حلزون میدونین بچه ها کیا بودن؟ خانواده آقای مورچه بودن. آقا مورچه و خانم مورچه که چند تا بچه قد و نیم قد داشتن دست بچه هاشون رو گرفته بودن و میخواستن به جشن برن که دیدن ای وای، خاله حلزون ناراحته، تنهایی زیر سایه برگی نشسته. آقا مورچه گفت خاله حلزون چرا اینجا نشستی؟ مگه نمیخوای بیای جشن؟ خاله حلزون گفت من نمیتونم بیام، آخه پاهام درد میکنه، جون راه رفتن ندارم. شما برید، ایشالله که بهتونم خوش بگذره. آقا مورچه گفت اینجوری که نمیشه، ما شما رو تنها نمیذاریم، باید یه راه پیدا کنیم تا شما هم با ما بیاین. اگه اینجا تنها باشین و قصه بخورین اصلا به ما خوش نمیذاره. خانم مورچه گفت فهمیدم، راهشو پیدا کردم. خونه صدفی حلزون مثل سنگ سفت و محکمه. چطور خاله حلزون به داخل خونش بره؟ بعد ما همگی خونه حلزون رو مثل یه گله صدفی قل میدیم و با خودمون میبریم به مهمونی. حلزون رفت داخل خونش. در و پنجره خونش رو هم محکم بست. بعد مورچه ها با شماره 3 همگی با هم خاله حلزون رو هل دادن. 1، 2، 3. خاله حلزون مثل یه توپ سفید شروع به چرخیدن و قل خوردن کرد. خلاصه مورچه ها خاله حلزون رو هل دادن و قل دادن تا به وسط باغ سیب رسیدن. همه حیوانات باغ دور اونها جمع شدن، شروع کردن به شادی. بله، شادی میکردن، خوشحالی میکردن و بعد از خوراکیایی که آورده بودن با هم خوردن. اونها تا دیر وقت جشن گرفتن و اومدن بهار رو به هم تبریک گفتن. خاله حلزونم خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود که تونسته بود در اون جشن مثل هر سال شرکت کنه. عزیزای دلبندم، چقدر خوبه، واقعا چقدر خوبه که ما بتونیم همه رو خوشحال کنیم. آفرین به شما که انقدر مهربونین و ناز و دوست داشتنی هستین. آفرین به این مورچه های مهربون که به خاله حلزون کمک کرده. قربونتون برم، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر و خدا نگهدار.